الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ترجی من تشاء منہن, آپ پیچھے ہٹا دیں ان بیویوں میں سے, اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں, اور جگہ دیں اپنے پاس جس کو چاہیں, اور جس کو آپ تلاش کریں ان میں سے جن کو آپ نے الگ کر دیا ہے, اس کوئی حرج نہیں ہے آپ پر. یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کھائیں, اور راضی ہوں وہ اس چیز پر جو آپ ان کو دیں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بردبار. نہیں حلال آپ کے لیے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد, اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کریں ان کے بدلے میں اور بیویاں, اگرچہ آپ کو ان کا حسن زیادہ اچھا لگے, مگر وہ کہ مالک ہو آپ کا دائنا ہاتھ, اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کی ہیں, ان میں سے یہ چھٹا نمبر ہے. پہلی بات جو اللہ نے آپ کے لیے خصوصیت میں رکھی وہ یہ, احللنا لک ازواجک, آپ کے لیے جن بیویوں کا عورتوں کا آپ نے مہر دے لیا ہے وہ آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دی ہے, ان کی تعداد چار سے زیادہ ہے. یہ چار سے زیادہ کی تعداد کی حلت کا ذکر فرمایا پہلے, یہ آپ کی خصوصیت ہے. امت میں کسی شخص کو چار سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے. لیکن آپ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی, یہ چار سے زیادہ, یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور پھر وہ جو لونڈی ہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز قرار دی گئی, جو اللہ نے مال غنیمت میں یا مال فے میں آپ کے لیے جو حصہ دیا ہے, مقرر کیا ہے, وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور لونڈیوں کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ازواج کی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے ساتھ بھی امت کا کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا, یہ دوسری خصوصیت ہے آپ کی. اور اپنے چچا زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, بہنوں میں سے آپ کے لیے صرف ان کو حلال قرار دیا گیا ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ, جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ حلال نہیں, ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اپنی برادری یا ان اقربا میں سے یہ ہجرت کی قید لگی ہوئی ہے, دوسرے ایمان والوں کے لیے یہ قید نہیں ہے. وہ چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, بہنوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں, کوئی اور قید نہیں لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بہنوں میں سے صرف ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہوگی ان کے اندر تکبر اور غرور اور فخر والی بات نہیں رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے علم اور دین سیکھا ہوگا، جو اصل مقصد ہے کثرت ازدواج کا، کہ ازواج کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو، اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا ہو. اور چوتھی خصوصیت کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو بغیر مہر کے، تو فرمایا اگر پیغمبر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ بغیر مہر کے کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے تو پیغمبر کو اجازت ہے، دوسرے امتی کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ چار باتیں آپ کی خصوصیت میں ہوگی. پانچویں بات اسی لفظ میں پائی جاتی ہے، ومراتن مومنتن، اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہے نبی کے لیے، تو نبی اگر ارادہ کرے اس کے ساتھ نکاح کا تو یہ اس کو اجازت ہے. خالصتن لکا، یہ خاص ہے آپ کے لیے، دوسرے مومنوں کے لیے یہ بات نہیں. اور مومنین پر جو ہم نے مقرر کیا ہے جو فرائض یا ان کے حقوق وہ ہم جانتے ہیں ان کی بیویوں کے سلسلے میں یا لونڈیوں کے سلسلے میں، ان کے جو حقوق مقرر کیے وہ ہم جانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے. تو اور اس امرأۃً مومنۃً کی قید سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پانچویں خصوصیت آپ کی یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ مومن عورت اگر کوئی کتابی عورت ایسا کرنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ یہود یا نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے کوئی عورت ایسا کرنا چاہے، اپنے آپ کو بخشنا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی. امرأۃً مومنۃً کی قید لگی ہوئی ہے، لیکن باقی مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبل، پاک دامن عورتیں ایمان والی ہیں ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اور اہل کتاب کی بھی جو آزاد عورتیں ہوں پاک دامن ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے. وہ صرف مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنا چاہے، ہبا کرنا چاہے بغیر مہر کے، تو پیغمبر اگر چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مومن ہونا شرط ہے، کتابی یا نہ ہو. اور مفسرین کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ کثرت ازدواج جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہے. جو ہر وقت پیغمبر کے پاس رہیں گی جو عورتیں، اور آپ سے جو تعلیم حاصل کریں گی اور جو باتیں مشاہدہ کریں گی وہ آگے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی. سب سے بڑا مقصد یہ ہے، حضور کا اخلاق، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اعمال، اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، تمام گھریلو حالات، زندگی کے معاشرتی احکام، یہ تمام چیزیں ازواج مطہرات کے مشاہدے میں آئی اور انہوں نے آگے پہنچائی. تو اس سلسلے میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ مومن عورت ہو. کوئی کافرہ عورت جو ہے کتابیہ وغیرہ وہ یہاں نہیں ہو سکتی. اس کا بالکل ایسی مثال ہو سکتی ہے کہ جیسا کوئی دینی مدرسہ، ایک دینی مدرسے کے اندر آپ ایک کافر استاد کو مقرر کر دیں ٹیچر، تو یہ بالکل بے جوڑ بات ہوگی. کافر عیسائی، یہودی یا کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، وہ دینی مدرسے میں کیا تعلیم دے گا؟ سرکاری مدارس میں تو ہوتے ہیں تمام قسم کی، کہ وہاں تو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، لیکن دینی مدرسہ جہاں دینی تعلیم ہے، وہاں اگر ایک کافر ٹیچر ہوگا یا ٹیچرہ ہوگی، کافرہ ہوگی، تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہو جائے گی. جس دین کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، اس پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ اس کی کیا تعلیم دے گا اور کیا تربیت کرے گا لوگوں؟ اس لیے یہاں مومنہ کی شرط لگی ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک جو تھا، یہ تو ایک دینی مدرسہ تھا. اللہ نے اس کو ایک دینی درسگاہ کا وہ شرف بخشا، کہ اس کے لیے یہ مومن عورتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ آگے یہ سلسلہ چل سکے. کثرت ازدواج جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے جائز قرار دیے، اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی، دین کی تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے. اور دوسری وجہ جو کل میں نے عرض کر دی تھی کہ مختلف خاندانوں میں آپ نے نکاح کیے، تو جس خاندان میں نکاح کیا ان کی نفرت کم ہوئی اور ان کو اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور دین کو سمجھنے کے لیے موقع ملا. ایک نفرت کو کم کرنے کے لیے یہ بھی حکمت تھی کہ مختلف خاندانوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے. اور بڑا مقصد اور غرض تو اشاعت اسلام تھی. اشاعت اسلام کے لیے تو پھر مومنہ ہی ہو سکتی ہے، کوئی کافرہ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ پانچویں خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ترجی من تشاء، یہ چھٹا حکم ہے پیغمبر کی خصوصیت کا. اور وہ یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کی بیویاں متعدد ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو ان کے درمیان مساوات رکھنی ضروری ہے. مساوات رکھنی ضروری ہے، فرض ہے یہ کہ ایک بیوی کے گھر میں جتنے دن رہے گا اتنے ہی دوسری کے گھر میں بھی رہے گا. یہ نہیں کہ ایک کے گھر میں دو دن رہے اور دوسری کے گھر میں دس دن رہے، یہ نہیں. اس کی برابر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے وہ برابری کریں اس سلسلے کے اندر. لیکن خود پیغمبر کی ذات کو اللہ نے اس سے مستثنا قرار دیا. آپ کے لیے یہ بیویوں کے درمیان مساوات رکھنی شرط نہیں قرار دی، آپ کو اختیار ہے. یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی، تو اس کو بیان کیا گیا. یہ چھٹی خصوصیت ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو اختیار ہے. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مساوات کو عورتوں میں قائم رکھیں. جس بیوی کے ہاں آپ چاہیں زیادہ دن رہ سکتے ہیں، جس کی چاہیں آپ تھوڑے دن رہ سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا. جس کو چاہیں آپ پیچھے ہٹا دیں، جس کو چاہیں آپ آگے کر لیں، اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دی. اور اس میں بھی مصلحت، بڑی مصلحت یہی ہے کہ کہ اگر اس نے اس چیز کو آپ کے لیے ضروری اور لازم قرار دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن پر بوجھ ہو اور آپ اسلام اور دین کے خدمت کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس قسم کی شرط بھی نہیں لگائی۔ بیوی ہیں ان کے درمیان مساوات رکھنی ضروری نہیں قرار دی، اختیار آپ کو دے دیا گیا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کو رعایت دی کہ یہ ضروری نہیں ہے مساوات رکھنا عورتوں کے درمیان، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے پھر بھی ایسا ہی کرتے تھے، اپنی طرف سے آپ مساوات ہی رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ، اور یہ چیز اخلاقی تھی، فرض نہیں تھا، لیکن آپ اپنے کریمانہ اخلاق کی بدولت اس مساوات کو قائم رکھتے تھے، حالانکہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کے لیے ضروری نہیں، لیکن آپ اسی کو بہتر سمجھتے تھے۔ جتنے دن ایک کے گھر میں رہے اسی کے گھر میں کھانا پینا، آرام کرنا، شباشی کرنی، رات کو وہاں رہنا، یہ ساری باتیں، وہ اتنا ہی دوسری کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی یہ فرماتے تھے کہ پروردگار میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ برابری ہو، لیکن اگر دل کا میلان کسی طرف ہو تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پر مجھ کو ملامت نہ کرنا۔ ظاہری طور پر یعنی جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اس میں تو میں برابری کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر میلان قلب جو غیر اختیاری ہے اس کے اندر اگر کمی بیشی ہو تو وہ میرے اختیار سے باہر ہے، مجھ کو اس میں ملامت نہ کرنا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسلم بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کرتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال دیتے تھے، ایک یا دو کو ساتھ لے جانا ہے تو جس کے نام کا قرعہ نکل گیا اسی کو ساتھ لے جائے، حالانکہ آپ جس کو سفر میں جانے میں کوئی پابندی نہیں، جس بیوی کو آپ ساتھ لے جانا چاہیں لے جا سکتے تھے، لیکن آپ پھر بھی اتنی رعایت فرماتے تھے اور ان کے دلوں کی یعنی پاکیزگی کے لیے کہ ان کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، پھر بھی آپ قرعہ ڈالتے تھے، تو جس کے نام قرعہ نکلا اسی کو سفر میں لے جاتے، دوسری بھی سب راضی تھی، مطمئن ہوتی تھی اس پر، اگر وہ بغیر قرعے کے جس کو سفر میں لے جائیں لے جا سکتے ہیں، کوئی بیوی اعتراض نہیں کرتی تھی۔ لیکن آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی قسم کا دل کے اندر کوئی خیال پیدا نہ ہو، یہ اخلاقی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بزرگ اخلاق کی وجہ سے ان باتوں کی رعایت کرتے تھے، اگرچہ اللہ نے آپ پر فرض نہیں قرار دیا تھا، امت کے حق میں تو فرض ہے کہ وہاں مساوات رکھیں، کسی بیوی سے کمی بیشی نہ کریں، اگر ایسا کریں گے ایک کو ترجیح دیں گے دوسری کو نظر انداز کریں گے تو اللہ کے نزدیک ماخوذ ہوں گے اور پکڑے جائیں گے، مواخذہ ہوگا خدا کے نزدیک کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ان میں برابری کیوں نہیں رکھی۔ تو یہ چھٹی خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہوتا ہے، آپ پیچھے ہٹا دیں جس کو چاہیں ان بیویوں میں سے اور اپنے پاس بلا لیں، جگہ دیں جس کو چاہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کے ذمہ یہ بات لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ اختیار آپ کو دے دیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں۔ پھر جس کو آپ نے پیچھے ہٹایا ہے اس کو بھی اگر آپ طلب کرنا چاہیں پھر اپنے پاس بلانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں آپ پر، یہ سب اختیار اللہ نے آپ کو دیا۔ پھر آگے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ خوش ہوں، غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ نے ان کو دیا اس پر راضی ہوں. یہ مساوات آپ پر فرض نہیں ہے, تو اس میں تو خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ جو اللہ نے حکمت اوپر بیان فرمائی ہے کہ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ خوش ہوں, تو جب مساوات ہی نہیں رکھی گئی, برابری نہیں رکھی گئی, ترجیح کا آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ جس کو چاہیں آپ زیادہ اپنے پاس رکھیں, جس کو چاہیں کم رکھیں اپنے پاس, جس کے پاس چاہیں زیادہ راتیں بسر کریں, جس کے پاس چاہیں تھوڑی راتیں بسر کریں, تو اس میں وہ عورتیں کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ یہ جو فرمایا کہ یہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ خوش ہوں, تو اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا کہ آپ کے لیے عورتوں کے درمیان مساوات اور برابری ضروری نہیں, فرض نہیں, تو جب یہ بات آ گئی امہات المومنین کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ پر یہ فرض نہیں ہے, تو اب آپ اپنی مرضی سے جو بات کریں گے, جس کو اپنے پاس طلب کریں گے, جس کو پیچھے ہٹائیں گے, اس پر وہ عورتیں راضی ہوں گی. فرض نہیں ہے, اس کے باوجود اگر آپ پھر بھی اپنی طرف سے مساوات کرتے ہیں یا کسی عورت کو آپ طلب کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے, تو اس سلسلے میں یقیناً اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے پھر بھی آپ مہربانی فرماتے ہیں, طلب کرتے ہیں, تو یہ خوشی کی بات ہو. اصل یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ میرا حق ہے, یہ تو میرا حق ہے, اس کے اندر اگر کمی ہو پھر تو ناراضگی ہو سکتی ہے. جب یہ سمجھ لیا جائے کہ میرا تو حق ہی نہیں, اللہ نے یہ بات سمجھا دی, حق نہیں ہے, اللہ نے تو آپ سے یہ فرضیت اٹھا دی ہے, اس کے باوجود اگر پیغمبر کچھ مہربانی کریں, جس کو طلب کریں, یہ بات یقیناً خوشی کا باعث ہوگی ان عورتوں کے لیے, اور ان کے اندر غم وغیرہ نہیں ہوگا, وہ راضی ہوں گی اسی چیز پر جو آپ ان کو دے دیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں, اللہ تعالیٰ علیم ہے اور بردبار ہے, جلدی گرفت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتا ہے اور اپنے وقت پر پکڑتا ہے اگر کوئی کوتاہی ہو. یہ مساوات کا قانون ہو گیا. یہ چھٹی خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے سلسلے میں اللہ نے رکھی. اب یہ ساتواں نمبر یہ ہے, لا یحل لک النساء من بعد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں حلال نہیں ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے بدلے میں کوئی اور دوسری بیویاں تبدیل کریں, اس کی بھی اجازت نہیں. یہ جتنی بیویاں موجود ہیں ان کے علاوہ آپ اور نکاح نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی دو تفسیریں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ جتنی قسمیں شمار کی گئی ہیں, عام مومنین میں ایمان والی عورت کتابیہ وغیرہ سے نہیں, اور اپنے قرابت داروں میں وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے, انہی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. ان قسموں کے علاوہ اور کسی قسم سے آپ نکاح نہیں, انہی میں سے اگر کریں اور تو کر سکتے ہیں, اس قسم کے علاوہ کسی اور قسم سے نکاح نہیں کر سکتے آپ. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے پیچھے گزر چکا ہے کہ ازواج مطہرات نے جب خرچہ زیادہ طلب کیا تھا تو حضور ناراض ہو گئے تھے, ایک مہینے کی علاج کی اور ایلا اختیار کر لیا تھا, اور پھر اللہ نے فرمایا آپ ان کو اختیار دے دیں, ان سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کے آرام اور آسائش کی طلبگار ہو تو آؤ, میں تم کو رخصت کر دوں اور جدا کر دوں. اور اگر اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کا گھر تمہارا مقصود ہے تو پھر جیسی بھی زندگی بسر ہوتی ہے اس کو بسر کرو، کوئی مطالبہ نہ کرو۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اپنے اس مطالبے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نہیں مطالبہ کرتے، ہم اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کے طلبگار، ہمیں دنیا کی آسائش نہیں چاہیے۔ یہ جب اللہ نے فرما لیا تو انہوں نے پیغمبر کی رفاقت اور معیت کو اختیار کیا، اور پیغمبر کے گھر میں جس طرح زندگی بسر ہوتی تھی، کبھی فاقے سے ہے، کبھی اگر مل گیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، آپ بھی، آپ کی ازواج بھی۔ اور حدیث میں برابر موجود ہے کہ دو دو مہینے تک، ایک ایک مہینے تک کبھی آگ نہیں جلتی تھی کہ کوئی چیز پکائی جائے، ہانڈی پکائی جائے، روٹی پکائی جائے، مہینہ مہینہ دو دو مہینے بھی گزر جاتے تھے۔ کوئی دودھ مل گیا اس سے گزارا کیا، یا کھجوریں ہیں یا پانی ہے، اسی پر بسر ہو رہی ہے۔ تو جن ازواج مطہرات نے اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی اور دنیا کی آسائش کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، اس وقت حضور کے پاس 9 بیوی ہیں۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ تو 2 ازواج مطہرات حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ مدینہ میں نکاح ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی، اور ام المومنین خدیجہ آپ کی پہلی بیوی، وہ مکے میں ہی فوت ہوئی۔ باقی 9 بیویاں آپ کے پاس تھی اور 2 لونی۔ تو جب انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی ہے، تو اللہ نے بھی یہ پھر پابندی لگا دی کہ آپ ان کے علاوہ اور بیوی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ دوسری کو تبدیل کرنا چاہے۔ یہ پابندی لگا دی آپ، کہ ممباد ہو کر یہی مطلب ہے کہ آپ ان کے علاوہ اور بیوی نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی جگہ پر کسی اور کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہی رہیں گے۔ انہوں نے چونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی ہے اور آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کو پسند نہیں کیا، اور دنیا کے آسائش اور آرام کو انہوں نے قربان کر دیا ہے، تو اس واسطے ان کے لیے یہ خصوصیت قائم رہے گی، اس کے بعد اور عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ان کی جگہ کسی اور کو تبدیل، مثلا ایک کو طلاق دے دیں اور اس کی جگہ پر دوسری، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اگرچہ اور جو بیوی ہیں وہ آپ کو پسند، ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ ہو، عجبا کا حسن ہننا، اگر اور کوئی اور بہت خوبصورت بھی ہے عورت، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ عجبا کا حسن ہننا کا لفظ یہ بتلاتا ہے، حدیث میں تو تصریح موجود ہے کہ حسن تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ادراک یعنی دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا، یعنی شکل و صورت انسان دیکھے، قد بت دیکھ لے، تو اس دیکھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، اسی لیے تو فرمایا اگر دیکھے گا نہیں تو اس کے حسن کا کیا پتا چلے گا کہ یہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسی ہے، منہ کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، رنگت کیسی ہے، قد کیسا ہے وغیرہ، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ اس لیے حدیث میں مستقل ایک باب ہوتا ہے نکاح کے باب میں، کہ جس کو پیغام نکاح دینا ہے مخطوبہ، اس کو دیکھ سکتا ہے آدمی، دیکھنے کی اجازت، تنہائی میں بیٹھنے کی اور الگ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، جیسا انگریز کے ہاں قانون ہے، یعنی ان کے ہاں دستور ہے، کورٹ شپ کرتے ہیں، کئی کئی مہینے کئی الگ رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں نکاح کرتے ہیں، یہ تو بے حیائی کی بات، لیکن زبانی بات کرنا یا دیکھنا اس کی اجازت ہے اور اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اجازت دی گئی۔ اس لیے فرمایا، یہ لفظ بھی اشارہ کر رہا ہے، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند ہو پھر بھی اجازت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کریں، یہی جو آپ کی بیویاں یہی رہیں گی۔ ہاں مگر لونڈیوں کی اجازت ہے، ماں ملکت یمینوں کا، دایاں ہاتھ جس کا مالک ہو یعنی مملوکہ ہو، چاہے وہ جنگ کے اندر مملوکہ بن کر آئی ہو یا خرید کی شکل میں۔ ابتدا اس کی جنگ میں ہی ہوتی ہے، لونڈیاں اور غلام بنانے کا دستور تمام دنیا میں تھا، انٹرنیشنل رواج تھا یہ ساری دنیا میں، اسلام نے اس کو منسوخ نہیں کیا ایک دم، البتہ اصلاح کی ہے۔ اور یہ فرمایا، یہ غلامی جو ہے یہ غیر فطری چیز ہے، اصل چیز آزادی ہے۔ اور غلاموں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی تھی لونڈیوں کے ساتھ، حضور نے اس کی ممانعت فرمائی اور اصلاح کی، غلاموں کو ان کے حقوق دلائے، لیکن بالکل منسوخ نہیں کیا۔ کیونکہ حالات اگر ایسے ہوں، فرض کرو اگر جنگ ہوتی ہے کسی ملک کے کافروں کے ساتھ، مرد تو مارے جاتے ہیں، ملک پر قبضہ ہوتا ہے، تسلط ہوتا ہے، مرد تو سارے مارے گئے، عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، تو جب ان کو مارنے کا حکم نہیں ہے، ماریں گے نہیں، تو پھر ان کے لیے کیا صورت ہوگی؟ اگر وہ بجوز اس کے کہ ان کو غلام اور لونیاں بنایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے اپنے افراد کے اندر، اس کے سوا کوئی زیادہ مناسب صورت نہیں آتی، ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی، جیسا کہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں ترکوں کے بہت آدمی مارے گئے اور جرمنیوں کے بھی، جرمنی عیسائی تھے، یہ حلیف ہی تھے ترکوں، تو 20 لاکھ عورتیں ایسی رہ گئی کہ ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، جرمنی تو مجبور ہو گئے، انہوں نے فیکٹریوں میں ان کو بھرتی کیا کہ بھئی ان کو روزگار مہیا کیا جائے، کیونکہ ان کے تو خامن نہیں رہے، سرپرست نہیں رہے، فیکٹریوں میں داخل کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئی، بے حیائی کی باتیں اور بدکاری کی باتیں، برخلاف اس کے کہ ترک مسلمان تھے تو انہوں نے تعدد ازدواج پر عمل کیا، بھئی ایک سے زیادہ نکاح کر لو تاکہ یہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے کوئی خرابی پیدا نہ ہو، انہوں نے تعدد ازدواج والی بات پر عمل کیا کہ بھئی ایک سے زیادہ بھی جب اسلام میں نکاح کی اجازت ہے تو اب جو عورتیں رہ گئی ہیں بیوہ رہ گئی ان سے نکاح کر لو تاکہ ان کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ غلامی اصل میں تو جنگ کے نتیجے میں آتی ہے، اور بعد میں جو غلام اور لونڈیاں بن جاتے ہیں پھر ان کو فروخت بھی کیا جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، تو جس طرح بھی آپ کے قبضے میں آئے وہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ اللہ نے اجازت دی۔ اور فرمایا کہ وکان اللہ علا کل شین رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور محافظ ہے، اللہ کی نگاہ میں جو اس نے احکام اور حدود جاری کیے ہیں، شرائع و قوانین عطا فرمائے ہیں، جو اس کی جتنی پابندی کرے گا اور جتنی کوتاہی کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کے علم میں ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے کردار، عمل، عقیدے، اخلاق، کوشش سائی کے مطابق ہی سلوک فرمائے گا۔ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور ہر چیز پر خدا تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے کھانے کی، اور اس حال میں کہ نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، لیکن جب تم کو بلایا جائے پس داخل ہو، پس جب تم کھا چکو تو پھر چلے جاؤ، اور نہ آپس میں بات چیت کے لیے جی لگا کر بیٹھنے والے ہو، بے شک یہ چیز تکلیف دیتی ہے اللہ کے نبی کو، پس وہ حیا کرتا ہے تم سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا حق بات کو ظاہر کرنے سے، اور جب تم ان پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز سامان طلب کرو پس مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو نکاح کے سلسلے میں تھی وہ بیان فرمائی، اور اب اللہ کے نبی کے گھر کے آداب اور امہات المومنین کے بارے میں کچھ آداب امتیوں کو اللہ تعالی نے سکھلائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، پھر آپ کی ازواج کے آداب، حضور کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کے آداب اللہ تعالی نے سکھلائے ہیں. ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، حکم وہ عام ایمان والوں کے لیے بھی وہی ہے، لیکن خطاب اور کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آداب کے سلسلے میں، کہ سب سے پہلے یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، نہ داخل ہو اللہ کے نبی کے گھروں میں. امہات المومنین الگ الگ کمروں میں الگ الگ گھروں میں رہتی تھی، وہ گھر اللہ کے نبی کی طرف ہی منسوب تھے. جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی ان کے لیے الگ الگ کمرے تھے جن کے اندر وہ رہائش رکھتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، رات بھی وہاں گزارتے تھے، اور جو کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا وہ بھی وہاں ہی ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کے گھر ہیں جو ازواج مطہرات کی رہائش گاہیں ہیں اور ان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ ہیں. یہ مسجد نبوی کے ارد گرد ہی بنائے گئے تھے کمرے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کوئی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، بڑی حویلیاں نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، انہی کے اندر وہ امہات المومنین رہتی تھی. تو اللہ تعالی نے یہ ایمان والوں کو یہ ادب سکھلایا کہ اے ایمان والو، نہ داخل ہو تم نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کی، الا یوزن لکم الا تامن، کھانے کے لیے، یعنی دعوت کے سلسلے میں یہ کھانے کا اور دعوت کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہ جاؤ کھانے کے لیے. اور اگر یہ ساتھ یہ بھی کہ غیر ناظرین، ناظرین نظر کرنے والے یعنی انتظار کرنے والے، یہ بھی نہ ہو کہ انتظار کرنے والوں انا ہو اس کھانے کے پکنے کا، پہلے ہی جا کر دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ، وہ کھانا پکے گا پھر اس کو کھائیں گے، تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں جب تم کو بلایا جائے اس مقصد کے لیے تو پھر جاؤ، پھر داخل ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا اجازت نہیں داخل ہونا چاہیے، اور یہ عام ادب بھی یہی ہے، جیسا کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، وہاں یہ سب آداب سمجھائے ہیں. کسی دوسرے آدمی کے گھر بلا اجازت اور بلا اطلاع دیے ہوئے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں تو یہ زیادہ واقع ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اس سے آپ کی طبیعت پریشان ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچے گی، یہ بہت بری بات ہے. جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے تھے لوگ بلا اطلاع دیے ہوئے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو عربوں میں ایک شخص آیا جو قبیلے کا سردار تھا، تو وہ سیدھا ہی اندر چلا آیا اور پھر پوچھنے لگا کہ یہ جو خاتون آپ کے پاس بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے. تو کہنے لگا الا نتنازل، تبادلہ نہ کر لیں، میں اپنی بیوی آپ کے لیے چھوڑ دوں، اس کو آپ مجھے دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ حرام بات ہے، جاہلیت میں ایسی بات بھی کرتے تھے. اور پھر حضور نے فرمایا اس شخص کا نام لے کر کہ تم بلا اجازت کیوں گھر میں داخل ہوئے، یہ تمہارے لیے روا نہیں تھا کہ بلا اجازت تم گھر میں آتے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو جب سے مجھے ہوش آیا ہے، میں نے تو یہ مضر، عرب والے سارے مضر کی اولاد ہیں، میں تو کسی مضر کی اولاد والے کے گھر میں اجازت لے کر کے نہیں گیا، میں تو ایسے ہی جاتا. تو ام المومنین نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ سردار ہے، اے دیکھو بے وقوف، عقل سے آری ہے یہ. لیکن جاہلیت کے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی، بلا اجازت بھی داخل ہو جاتے تھے گھروں میں. کہتے ہیں میں نے ہوش جب سے سنبھالا ہے، میں تو کسی مزری کے گھر میں اطلاع دے کر نہیں گیا، جب میرا جی جاتا چلا جاتا ہوں. تو اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو اللہ کے نبی کے گھر میں بھی فرمایا کہ بلا اجازت مت جاؤ. اور کھانا کھانے کے لیے یہ ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوا کہ توفیلی بن کر بھی کسی کے گھر کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. یہ اذا دعیتم، جب کو تم دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی ہاں تمہارے کھانے کا انتظام ہے یا دعوت ہے، پھر تم جاؤ. تو پھیلی بن کر جانا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ بات. اور دوسری روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو تو پھیلی بن کر بن بلایا مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، داخلہ داخلہ سارکن خرج مغیر، داخل ہوتے وقت چور کی طرح ہوتا ہے، نکلتے وقت ڈاکو کی طرح ہوتا ہے، کافی کے نکل گیا ڈاکہ مار کے جاتا، آتے وقت چور کی طرح مطلب ہوتا ہے، بلا رضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی اور چار آدمیوں آپ کے ساتھ ہیں.